إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق برمبي عز وجل سي سونو درس توحيد سي سونو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم نين ني باليغي نيجي سي نياريلو تيوسان وي da muy xam diine l'islam ci tektale alquran ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam mu melni doxon nañ ba aksi ci la ilaha illa allah ñinga won ci sharti la ilaha illa allah ñu mujjona nek ci ñettelu sharti bi te muy ikhlas gisoon nañ njangale nga xamanteni ni mom mo ca rot ci d'abord definition wu baat bi mangok ndax ñu bari ñom dañuy dégg ben bar rek yanu ko di daw ak mom waaw nan nangam nangam te xamuñu sax contenu bi duñu xam sax preuve yi à travers le coran et la sunna mangok lolu motax nak bo deful ndank da nga dajé ko xamanteni ni mën na la ci nax day melni ki nga xam ni dafa yor ay millions ne day jëndi jama wala or te xaméwul critèreu jama xaméwul critèreu or ñaata yon ngeen deg ay problème ci walu or ñaan waaw gaay dañ leena nax jax leen lo xamni du or ñaata yon ngeen ko deg magok lolu ñaata leçon lañ ci wara mëna tiré ñaata yon lañ ci wara mëna tiré leçon xam nga bobu mom bu aduna kep la buñ la tiriandé ay millions tamit suñu borom mën na la defalat legi nga amat buntu amat ay million mais sa ngeum yalla suñ ko tiriandé sa pass pass suñ ko tiriandé té lolou nga war ci rendre compte à l'akhirah sa état wu bir ba mel dépendre ci lolou nan ngay def té dé mom dula taggu day jéki jéki rek exi nan ngay def wallahu almusta'an kon ñu yitté wo bu baax yile tégandaay yile faram faaccé ngir ñu mën ci nit suñu diina ndax kat dama doon wax di faral di wax naan ce monde moderne la danaka jungle moderne mangok xam nga nak buñ nekké ci jungle moderne mom ci jungle lañ ci xam moy ay malay yu fadaté ak yoy yep kon xaaral nga dajé ak lu mel nonou mais ci style bo xamni dañ koy moderniser ci style bo xamni dañ koy moderniser dila ko jox ci plateau bo xamanteni ni dang koy accepter alors que contenu bi dafa wé xat contenu bi c'est très dangereux mais plateau bi fiñ la koy servirer dinañ ko orner de telle sorte que do sentir le danger do yek wexay bi do yek nakar bi ci nek do yek jafé bi ci nek wallahu almusta'an yalla ñu borom bi tabaarak wa ta'ala taxaw bu ko defé kon nga gis né amna solo lol nit ki yitte wo xam dinam baña tok rek top ci mbolo mi rek buñ jadde nga jadd buñ toge nga tok buñ taxawé nga taxaw buñ teudé nga teud bu yagge da ngay nuro keuyit bi nga xamni ming ci ngelawli fu ngelawli upp jëm dal di ko fa yobbu te fekk julit mom sunu borom waxon nako fa'lam annahu la ilaha illa allah khamal la ilaha illa allah lolou motax mané wolof ci wamuy wax nan bala nga né nam nefa alloué ci bopam la fi gisul bañ nan alloué bu sorek bu soriwul bayil ba am alloué ana fa'lam annahu la ilaha illa allah fuñ koy jangalé xana lolu bokul ci alquran hmm fan lañuy jangalé la ilaha illa allah dila jangal ma'na yi dila jangal arkani dila jangal lawazimi dila jangal shurut yak dawabi di fan la hmm sunu borom dako désigner fa'lam annahu la ilaha illa allah xol ni ko sunu borom désigner dafa facteur yu bari ñoo ci dajé di won importance xam la ilaha illa allah mais nonu facteur yi amé solo nonu lolu maggé nonu ko sunu borom yëkëté désigner ko non ñun non lañ ko saggané nonu lañ ko saggané nonu lañ ko doyé dilé nonu lañ ko woyfalé wallahu musta'an bu ko défé kon dañuy daldi ñew ci ñentelu charte bi ñentelu charte bobu borom téré bi néna as-sidqu moy deggu deggal didduhu al-kadhib contraire am moy weddi didduhu al-kadhib contraire am moy ay nar ludul degg degg contraire am moy ludul degg ngo ngir baat bi mën la jégué lol nga mën ci bayyi xel mune li anna al munafiqin yaquluna la ilaha illa allah lakinnahum kadhibuna fi qulubihim la ya'taqiduna ma'naha mune ndax kat nafiqiya nya ngay wax la ilaha illa allah waye fekk ne ñoom ci seen bir xol way weddi lañ ci seen bir xol deggaluñu degguwuñu ñing koy wax ci seen lamiñ nak la ilaha illa allah la ilaha illa allah jabari lol waye num ak numu tollu ci xol ba est ce kon nafiqi daan nañ wax la ilaha illa allah est ce jariñ na len jariñu len kon bul japp ni la ilaha illa allah mom ben marché kessé la moy waxal la ilaha illa allah dedet ay marché yu bari la marché yoyu wax nañ la xam bokku na ci xam ko la ilaha illa allah bi ngay wax lu muy tekki d'abord ñëk ko ci sa bop laajal sa bop lan moy la lan la la ilaha illa allah di tekki bo paré nga laaj ko ki nga dendal ki nga bokal nek ki nga bokal kër ki nga bokal classe ki nga bokal place bi ngeen di liggéey ki nga bokal atelier lu bax dañ koy tassaré mais bu féké yow ñew nga déglu dars bi après lem dars bi dugal ko sa poche après nga wëlbeutiku nan non dëkk bi doxul fi nit ñi baxuñu mais yow am nga ci responsabilité hmm bo déglo dars bi essayel nga jema véhiculer ce contenu ne serait-ce que nga cliquer ci partager kenen jot ci waxuma la nak nga jël point yi nga xamanteni ni ay point lu fenc ci dars bi nga essayer entraîner sa bop lak ci sa bop indi réponse ba maîtriser ko nga tourner lak ko ki nga dendal imaginal nga tok sa bureau ki nga bokal bureau bi wala ki dend ak yow bureau wala bus bi nga duggu wala marché bi nga nek sa client bi nga xamni mo lay jaay jeun wala mo lay jaay ay ndugu yu sew yoyu ay carotte ak ay ñambek affaire yu deme nonu hmm ki nga xamanteni ni moy sa réparateur bi lay réparer sa portable ainsi de suite nga ne ko waw señ bi ginaaw bi nga xamni ki jurin la nga ne ko la ilaha illa allah lan moy ma'naaw sa yo dajek mom genné ben masala ci masala tina señ bi yow est ce que meun nga lire mune la ah ci man nak munuma lire nak jang alcorane rek la bëgg ay suma sañon meuna lire alcorane ñaata julit ñoko fi wax nga ne ko mais kon yow mëno lire alcorane ni donc xaaral dina la abal ay vidéo yo xamni boko topé di nga mëna jang lire señ bi la ilaha illa allah lu muy tekki ah la ilaha illa allah nak de mom ah xana de mom nangam nangam mu wax lu dul nonu ngay ko non la ilaha illa allah li muy tekki moy nangam ak nangam xaaral dina la jox audio bo xamni boko deglu di ci gëna am ay détails mais dedet da ngay deglu li ngay deglu dam ko sa boss dal di dem sa yoon après nga wëlbeuti ko nan dëkk bi dafa yaqku dëkk bi nangam dëkk do mesurer sa responsabilité bo deful dank sax yow mi deglu audio bi te nek ci groupe bi yow la nit di laaj la ilaha illa nga nan non pourtant amna fuma ko déggon oustaz diko wax dé non dafa melni amna benn audio xaar mo xolaat dars bi dafa melni amna benn audio bo xamni oustaz mi ngi doon wax nan la ilaha illa allah bi gi signifier yalla ñu yalla yeeram du ñepp nak du ñepp amna ño xamni ma sha Allah jazakumullahu khaira sen kay bik lañ yor dañuy jël note ma ngok dañuy jël note amna ño xamanteni ñi ngi passer le message jaamu yalla yi di ci jot ma ngok toguñu rek courager le bras non jazakumullahu khaira parce que sentir nañ sen responsabilité sen rôle ci bir société bi xam nañ ni ils ont leur mot à dire yalla bindul len rek ñu bëgg wacce sen bop fi bayima yi nek ni ma koy faral di waxe toujours ya ngi deg mu melni ñun ci poulailler lañ nek lek aliment ak dem ci vétérinaire bi dedet donc ñun sentir nañ sen responsabilité ku ci nek par rapport ak ce niveau nga xol ah nan la wara mëna fexé ba essayer répandre quelque chose ba essayer avancer le dara mu jëm kanam ma ngok gis ko ben ñaar ñatt ñent juroom bu yagge mu bari wage mais bo amagul ben bo deful nank yow ci sa bop sax sa ben sax ci sa bop benen affaire la donc lol yep ay mbir la yo xamni lu jara bayyi xel la il faut ñu ci bayyi xel budul lol xol sheytane mo ñuy nelawal ñu yaakaar ne mbir mi dal xam nga lan la togg ay tuffé jaag jaagi solo diko jaayante xol le li ñu tuddé ay cérémonie religieuse lan mo fa am xol len après tu vois un hypocrite mo ñew na la no ñi dañuy jangalé lan lañ jangalé ah qu'est-ce qu'ils enseignent quel livre ils enseignent ban téré lañ jangalé yalla ñu yalla mussel ci nafiq tok nañ di jangal nit ñi abata sa nga xamni moy buntu bi jangal nañ nit ñi qala wa qila qala wala kaseeran comme niñ koy waxe sax manan qala wa qila qara wala kaseeran jangal nañ ko nit ñi lal musan aywa kon gis nga goor gi mune nafiq ya gis nga sen jafé jafé je mo ngi nonu ñong koy wax de ci lamiñ waye nak gëmuñu ko sen xol mu ne sunu borom ne idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun mu ne nafiqi buñ dikke ne la ñun de ñi ngi sédé de nga dé nafiqi neena ña ngay sédé ne yow mi yonantab yalla nga sunu borom ne yonant bi wallahu ya'lamu innaka larasuluhu yalla xamna ne yow yonantam nga yamul fofu de ayeba sunu borom tega cene wallahu yashhadu innal munafiqin lakazibun yalla de sedane ni nafiqi way katch lañu duñu way degguñ lañu wax dañ ko wax mu yam ci lamiñ waxi lamiñ la duggal bopp rocc lamine waye du lo xamni lu deggu la luñu fas la ilaha illa allah nak beggut lolu bokku na ci ay chartam boko waxe na nga fexé ba la ilaha illa allah eumb lolu nga fas ko ci sa bir xol xolal affaire wi schéma bi xolal schéma bi li ngay wax salamine baat bobu dafa am contenu bu sa xol wara fas gem teye ko légui imaginer yow bi nga nekké muskalaf ba légui ñaata at 30 ans 40 ans musuñu la jangal lolu ñu bayi la nonu rek ngay dem di julli di kep kepal di ñew motax mané la fi alwé mo fi amul alwé buñ nane sori na wala sori wul mo fi nekul gis nga parce que amna lo xamni c'est le minimum requis pour muskalaf bi xam ko ci dinam est ce que yow jangal nañ la ko fi ngay dem chaque jour ñu nan la waw gis nga diiné ji gis nga sunu diiné ji ba ku ci japp ba aljana manam wala yeen da ngeen japp ne diiné l'islam da ngeen japp ne aljana mom manam ben ki la quoi ben processus électoral quoi bo xamanteni ni dal comme niko candidat yi di defé dañuy wër ci dëkk bu nek naan waw bu ngeen ma falé dina def li dina def li dina def li du lolu dafa am yoon li kulli shay'in tariq dafa am yoon da ngay jaar ci yoon bi té yoon bobu kan mo koy définir man ma koy définir non yow ya koy définir dédé da ngay déllu wat ci alquran nga déllu ci sunna yoon bi nga fekk fa définition wu yoon damal ci fatiha bi ngay tari sa yoy julli rek ihdinas siratal mustaqim yon bangi nonu ihdinas siratal mustaqim gidnu vers le droit chemin gindi ñu tek ñu ci yon bu jubbi gis nga yon bi yang koy ñaan sa yoy julli lol ngay ñaan pour yalla tek la ci droit chemin droit chemin bobu nak pilier bi jitu ci droit chemin bi moy la ilaha illa allah tay yow xamoko ay condition mak signification mak ay pilier jangaluñ lako yagna wax fu way nek ren ba dewen sax bari na mais foy nek di askane woné lolou diiné la té yaangi tollu ci niveau bo xamni yow mëno lire jangaluñ la lire yitté woon sax yow nga jang xamoo say faratay jëm jangaluñ la ko yitté woon ñi sax du lay jangal say faratay jëm yitté woon tam pour jangal la noy jaar ba mëna comprendre li alcorane di wax noy jaar ba mëna comprendre li hadith di wax yitté woon pour jangal la lolou jangaluñ la ko yitté woon bo fa toge ya fa bayyi sa bop su fekke da nga ne diina motax bo fa toge ya fa bayyi sa bop parce que diina am jang la ki meunu lire jang lire bo meuna lire bu fa joge mu jang yenen matière yi nga xamanteni ni ci lañuy jaar pour meuna am compréhension ci alcorane compréhension ci sunna yonante bi c'est un programme mais nit ñi liñ bëgg moy di askane wo man nangam la bu amé ay togg ak lek ñu ñëw lek ci lek yi xam nga sol ay yéle yu rafet paré nañ ci surtout nak diiné ji waaw surtout diiné ji ñom lañ ko jappé moy diiné la jo xamni diiné yi nos la togg ay mbana rek di yek def ay bass di xawaré lolu du diiné ndax sahaba yi non lañ ko jappé won ñom ridwanullahi alayhim donc bayil xel lolu bu baakha ba kon gis nga aya bi fi sunu borom jalla wa ala ma ngay wax naan nafiqi buñ dikké sédé lolu dé yalla la yalla dé xamna ni yow mi yonantam nga waye yalla dé sédé na ni nafiqi deggoñu gis nga ko kon labal nafiqi ban febar moy ñak deggu kon fexel nga deggu ci la ilaha illa allah fexel nga deggu ci maana la ilaha illa allah lepp lo xamne lu aju ci la ilaha illa allah la aju ci diine ji fexel nga deggu ci bu ci nek ab nafiq di ci wax lo xamne ci lamiñ kep la yam agut ci xol dedet fexel nga xam ragne selal dal di ci deggu bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.